بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مين يكرهيمو سيما يي منيزي مونغو نيوapeke منيزي مونغو مكسوديوا hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Ikhlas imeteremka Makka. Nabii sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa habari za Mola wake mlezi, akaamrishwa katika sura hii ajibu kwamba yeye ni mwenye kukusanya sifa zote za ukamilifu, ni mmoja wa pekee, mwenye kukusudiwa daima katika haja, mwenye kujitosha mhitaji yoyote mwinginewe, ametakasika na kuwa na mfano, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mwenzie katika viumbe vyake. Ewe Muhammadi, hao wanaosema kwa kejeli, tusifie Mola wako mlezi, waambie yeye ni Mwenyezi Mungu wa pekee, hapana mwinginewe wala hana mshirika. Mwenyezi Mungu mwenye kukusudiwa pekee yake katika haja zote na yote yanayotakikana. Hana mtoto wala hakuzaliwa na baba wala mama, wala hana yoyote aliyemshabihi au mfano wake.